kaka na leyo bisengo ondani ya e tata papi cheri e ya ka oranda kanga landanga na ganda ya mondani una ende omoni nyonso oyo ele kaka na leyo bisengo ondani ya e tata papi. Oh,